رحمت ملی جب مدینے گیا، ان کی رحمت ملی جب مدینے گیا، ان کی رحمت ملی جب مدینے گیا، میری قسمت کھلی جب مدینے گیا، میری قسمت کھلی جب مدینے گیا، چٹکی دل کی کلی جب مدینے گیا، چٹکی دل کی کلی جب مدینے گیا، پھول بھی بن گئی جب مدینے گیا، پھول بھی بن گئی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، میری قسمت کھلی جب مدینے گیا، دل جو تاریک تھا وہ چمکنے لگا، دل جو تاریک تھا وہ چمکنے لگا، مل گئی روشنی جب مدینے گیا، مل گئی روشنی جب مدینے گیا، مل گئی روشنی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، مل گئی روشنی جب مدینے گیا، ان کی خوشبو سے راہیں مہکتی ہوئی، ان کی خوشبو سے راہیں مہکتی ہوئی، دیکھ لی ہر گلی جب مدینے گیا، دیکھ لی ہر گلی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، دیکھ لی ہر گلی جب مدینے گیا، حاضری ان کے در کی بڑی چیز ہے، حاضری ان کے در کی بڑی چیز ہے، بات بگڑی بنی جب مدینے گیا، بات بگڑی بنی جب مدینے گیا، بات بگڑی بنی جب مدینے گیا، بات بگڑی بنی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، روح مردہ کو ان کے کرم سے ملی، روح مردہ کو ان کے کرم سے ملی، ایک نئی زندگی جب مدینے گیا، نئی زندگی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، ایک نئی زندگی جب مدینے گیا، شہر طیبہ کا کیا ہے جہاں ہو گئے گئی آگہی جب مدینے گیا، ہو گئی آگہی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، ہو گئی آگہی جب مدینے گیا۔ سبز گنبد کو دیکھا تو جاتی رہی، سبز گنبد کو دیکھا تو جاتی رہی، دل کی پج مردگی جب مدینے گیا، دل کی پج مردگی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، میری قسمت کھلی جب مدینے گیا۔ ہر طرف ہی نظر آئی مجھ کو ریاض، ہر طرف ہی نظر آئی مجھ کو ریاض، نور کی چاندنی جب مدینے گیا، نور کی چاندنی جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، جب مدینے گیا، ان کی رحمت ملی جب مدینے گیا، مل گئی روشنی جب مدینے گیا، بات بگڑی بنی جب مدینے گیا، ہو گئی آگہی جب مدینے گیا، نور کی چاندنی جب مدینے گیا۔